कितने? 10 बार थी। क्या तारीख आज है? आज तारीख क्या है? 25 है। अच्छा 25, 25, 26। हाँ तो ठीक है, बराबर है, अपने आप हो जाता है। कल परसों भी 23, 23 तारीख को भी 23 था। आज 25 है, 25 है। कल अष्टमी है, इसलिए सूत्र तो बहुत लोगों में आ गए हैं। बात थी छः सूत्र। हाँ तूर्य तो दीर्घ है, तूर्य दीर्घ है। कि वर्ष क्या और किसी ने हर्ष किया? 2-3 हर्ष हो गए। अभी हर्ष किया क्या? अब हाँ तूर्य तो दीर्घ है, प्राणी तूर्य। और हर्ष किसने किया? आपने हर्ष किया तूर्य तो दीर्घ। दिखाए ना? ये दिखाए, देखा ये दिखा। आपने दिखाया? देखा? हाँ निकला ना? हाँ नहीं लिखा। अधरोत्तरम, अधरोत्तर यहाँ तक हुआ था। कहाँ से चले? फल से ना, फल सेना वनस्पति मृग शकुनि क्षुद्र जंतु धान्य तृणानाम बहु प्रकृतिरेव द्वंद्व एकवद इति वाच्यम। इसमें जो एकवद कहा गया बहु प्रकृतिरेव, बहु प्रकृति होते एक द्वंद्व एक वजन, एक प्रकृति होता नहीं होगा। वृक्ष मृग तृण धान्य उसमें आ गया, मृग शकुनि क्षुद्र जंतु, और सेना विभाषा सेना सुरा छाया सला निशाना, और एक फल के लिए कहाँ आया? ये जो फल सेना में फल के लिए, फल के नहीं, इसमें है क्या? वृक्ष मृग तृण धान्य इसमें नहीं। अरे फल के लिए फल जातिर प्राणी ना उसी में होगा। ठीक है, जातिर प्राणी ना फल द्वंद्व से प्राणी तो सेना का नाम, फल सेनादिना द्वंद्व एकवत भवन, द्वंद्व से प्राणी तूर्य सेनांगाना, इसमें तो फल नहीं होगा। जातिर प्राणी नाम, हाँ जातिर प्राणी, हाँ तो फल सेना वनस्पति मृग शकुनी क्षुद्र जंतवाया धान्य, धान्य किसमें आ गया? विवासा मृग धान्य आ गया, और तृण भी आ गया, बहु प्रकृति और द्वंद्व एक वत। बदराणी च आमलकानी च बदर आमलकम, बदराणी च आमलकानी बहुवचन है, बहु प्रकृति का, बहु प्रकृति होने से ही जातिर प्राणी नाम एक वत हुआ, जातिर प्राणी नाम ही एक हुआ। नेह बदर आमलक क्या विग्रह होगा? बदर आमलक बदरंच आमलकम च, यहाँ एक वत क्यों नहीं हुआ? बहु प्रकृति का नहीं, एक एक है। इसी प्रकार रथी का स्वारोह, रथिकश्च अश्वारोहश्च बहु प्रकृति का नहीं है, यहाँ किससे प्राप्त था एक बताओ? प्राणी तुर से नंगाना, क्योंकि बहु प्रकृति का नहीं होने से इतर उतर द्वंद्व हुआ। प्लक्ष न्यग्र धो ये वृक्ष है, वृक्ष किस में आया? तृण धान्य। हाँ विभाषा वृक्ष इति सूत्रे ये अप्राणीन तेषां ग्रहणम, विभाषा वृक्ष सूत्र अप्राणीन तेषां ग्रहणम, जातिर प्राणीनाम इति नित्य प्राप्ति विकल्पार्थम, जातिर प्राणीनाम सूत्र से नित्य एकवत प्राप्त था तो भी अप्राणियों का जो ग्रहण किया वृक्ष मृग तृण धान्य आदि में अप्राणी का ग्रहण किया किस लिए, विकल्प करने के लिए, विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य पशु शकुन में विकल्प होगा। ये सूत्र में अब नहीं ग्रहण करते तो जातिर प्राणी नाम से नित्य होता एकवत। पशु ग्रहण हस्त्यस्वादिशु सेनांगत्वा नित्य प्राप्ति, वृक्ष मृग तृण धान्य उसमें पशु शकुन आ गया, पशु पशु कहेंगे तो वहाँ हस्ति अश्वादि में द्वंद्वस्य प्राणी तुरे सेनांगा नाम से एकवत नित्य प्राप्त था तो विकल्प करने के लिए पशु में विकल्प हो जाएगा हस्ति अश्वादि में। मृगाणाम मृगैरेव शकुनीनाम तेरव उभयत्र द्वंद्व, मृगों का मृग के साथ शकुनी का शकुनी के साथ द्वंद्व होगा। अन्यस्तु सह इतरतर योग एव, ये नियम करने के लिए मृग शकुनी ग्रहण किया, मृग का मृग के साथ शकुनी का, नहीं तो पशु ग्रहण करने से मृग ग्रहण हो जाता था, शकुनी ग्रहण किया शकुनी किससे ग्रहण हो जाता था, विभाषा नहीं उसमें तो शकुनी आया, उसमें शकुनी ग्रहण करने का क्या प्रयोजन हुआ, शकुनी के पहले किसने प्राप्त था, विभाषा क्षुद्र जंतव आ जाएगा शकुनी में आसता है जंतव, नेवला से छोटा है ना पक्षी दिया है सर, शकुनी नाम शकुनी वीर उभयत्र चार्थी द्वंद्व यथा सुकवकम सुकवक आवित, पहले आया था ना काकुल को व्याघ्र, हाँ ये शाम से विरोध शक वो तो काकुल को आया था, सुकवक में नहीं होगा गवास्य प्रवृत्ति में। सुकाश वकाश सबको निद्वंद हारती अश्वाच बड़वाच तो इसमें तो सहचरित तो हो जाएगा जो पशुओं का अभी पशु ग्रहणम हस्त्यस्वादि हो गया, आगे मृगाणाम मृगेरव शकुनीनाम तेरव उभयतर द्वंद्व होगा, अन्य तो सह इतरतर योग, मृगों का अन्य के साथ होते इतरतर हो जाएगा, मृग का मृग के साथ पशु का शकुनी का शकुनी के साथ हो तो समाहार होगा। इति नियमार्थम मृग शकुनी ग्रहणम, मृग शकुनी मृग तो पशु ग्रहण से हो जाता तो फिर मृग ग्रहण किया, और शकुनी के लिए नियम करने के लिए कहीं प्राप्त होने पर नियम होगा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्य पशु शकुनी के लिए प्राप्त हो तो नियम करना चाहिए क्षुद्र आनकुला क्षुद्र जंतु। जातिर प्राणी ना ये तो नहीं, शकुने प्राणी है धन्य मृगाणा मृगेरव इतर तरह योग समाहार रुरु पुरुषोत्तम रुरु शकुनी नाम शकुनी भी रेव इतर समाहार चार थे द्वंद्व यथा सुखवकम सुखवाणी, मृगाणाम तदितर ही शकुनीनाम तदनिशेष इतर इतर न समय था रुरुसुका एतादृश नियमार्थम मृग शकुनी ग्रहणम। तो इसमें था मृग से पूरा प्रधरता पूर्व शब्द से अपर शब्द नहीं अधर शब्द से उत्तर शब्द नहीं उभयतर इतर तो योग समाहरे च द्वंद्व अन्येन तो सह पूर्वोत्तरम इतर तो योग नियमार्थम पूरा प्रग्रहणम। उच्चार्थ द्वंद्व से प्राप्त था इसके लिए केवल ये नियम करने के लिए अन्य प्राप्त नहीं। चार्थ द्वंद्व प्राप्त है फिर उसके लिए एकवत करने के लिए नियम किया तो पशु का शकुनी के साथ और मृग का मृग के साथ और पशु के लिए तो आगे हस्ती अश्वादी में सेनांग तो नित्य प्रथा था विकल्प करने के लिए तो पशु मृग का मृग के साथ शकुनी के साथ इतरत्र होगा एकवत होगा और अन्यत्र इतरत्र योग नियम करने के लिए एवं पूर्वापरम पूर्व का अपर के साथ करेंगे तो एक समाहार होगा अधर का उत्तर के साथ भी समाहार होगा अन्य के साथ नहीं। पूर्वापरम अधरोत्तरम और पूर्व का अन्य के साथ मिलाएंगे तो द्विवचन हो जाएगा नीचे इतरत्र तो दिया है नीचे पूर्व शब्द अपर शब्द नहीं पूर्वा पूर्वोत्तर हो गया तो द्विवचन हो गया इतरेतर हो गया पूर्व के साथ उत्तर के साथ कर दिया। अब अधर के साथ यदि अपर कर देंगे तो इतरेतर हो जाएगा। अश्व बड़व ग्रहणम तो पक्षे नपुंसकत्वार्थम नहीं तो अन्यथा परत्वात् पूर्वपद अश्व बड़व अश्वड़व पूर्ववत पुलिंग होगा तो यहाँ नपुंसक एकवत होगा तो नपुंसक हो जाएगा अश्वड़व अश्वड़वम नपुंसकत्व इति स्यात् विपत्ति सिद्धम चान अधिकरण वाची विपत्ति सिद्ध विरुद्धार्थानाम अधिकरण है द्रव्य अनधिकरण अद्रव्य अद्रव्यवाची नाम द्वंद्व एकवत वाह विकल्प से शीतोष्णम शीतम च उष्ण च एकवत हो गया शीतोष्णे विकल्प से हुआ इतरतर हो गया द्विवचन हो गया। वैकल्पिक समाहार द्वंद्व चार्थ इति सूत्र ने प्राप्त समाहार द्वंद्व चार्थ द्वंद्व से प्राप्त है विकल्प एक पक्ष में विकल्प समाहार एक पक्ष में इतरतर तो सब विरुद्धार्थानाम यदि भवती तरी अद्रव्यवाचीनाम एवं नियमार्थम इदम विप्रतिषिद्धम च अनधिकरणवाची अद्रव्यवाचक विरुद्धार्थक यदि एकवत होगा तो अद्रव्यवाची नाम द्रव्यवाचक हो तो इतरेतर योग हो जाएगा द्रव्यवाची नाम इतरेतर योग एव शीतोष्णे उदके स्तः शीतोष्णे उदके यहाँ शीत और उदक द्रव्यवाचक है या गुणवाचक है द्रव्य शीतोष्णे उदके द्रव्यवाचक होने के कारण यहाँ समाहार नहीं हुआ शीतोष्णम यहाँ द्रव्य गुण शीतोष्णम गुण होने के कारण एकवत हो गया और उसके साथ शीतोष्णम शीतोष्णे जो द्विवचन दिया शीतोष्णे वो गुण या द्रव्य है अभी गुण है विकल्प से एकवत हुआ। विप्रतिषिद्धम किम नंदक पांचजन्य नंदक है विष्णु भगवान का खड्ग और पांचजन्य उनका शंख दोनों विरुद्ध है विरुद्ध नहीं एक भगवान विष्णु में दोनों है विप्रतिषिद्ध नहीं तो एकवत नहीं हुआ। अनंत का पांचजन्य यह पाक्षिक समाहार द्वंद्व भवत्येव चार से द्वंद्व से पाक्षिक समाहार द्वंद्व भवत्येव। तो फिर इसमें तो क्या लाभ हुआ इतर तर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व हो जाएगा विरुद्धार्थानाम समाहार द्वंद्व न सैत एवं सती नंदक पांचजन्यमिति पाक्षिक समाहार द्वंद्व न सैत समाहार द्वंद्व से सर्वस्यापि अद्रव्यवाची स्वयं नियमितत्वात् विप्रतिषिद्धमित्युक्तो विरुद्धार्थानां समाहार द्वंद्वश्चेत् तर्हि अद्रव्यवाचिनामेव। विरुद्धार्थ का समाहार होगा तो अद्रव्यवाचिनाम नंदक पांचजन्य द्रव्यवाचक ही नंदक पांचजन्यस्य अविरुद्धार्थत्वात् अयम नियम न प्रवर्तते। विरुद्धार्थ का होगा तो अद्रव्यवाचिनाम, यदि विरुद्धार्थ का नहीं है तो द्रव्यवाचक होने पर भी हो जाएगा, तो इसलिए नंदक पांचजन्य हुआ। तो चार से द्वंद्व करेंगे तो द्रव्यवाची होने पर कदाचित समाहार कदाचित इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। चार से द्वंद्व यह पाक्षिक समाहार द्वंद्व होते हो। नियम जो हुआ विरुद्धार्थों का समाहार होगा तो अद्रव्यवाचना नंदक पांचजन्य द्रव्यवाचक है, ये नियम वहाँ नहीं लगा तो चार से द्वंद्व से द्वंद्व हो जाएगा। नंदक पांचजन्य यहाँ भी चार से द्वंद्व और नंदक पांचजन्यम ये भी न दधि पय आदिनी ये एकवत नहीं होगा। दधि पय जातिर प्राणी नाम से प्राप्त है, नित्य प्राप्त था उसका बात करके व्यंजन द्वंद्वत्वाद विकल्प प्राप्त वो भी नहीं होगा। दधि और पय में पहले प्राप्त था जातिर प्राणी नाम नित्य एकवत, उसको बात करके विकल्प प्राप्त था किसे विवासा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन उसमें व्यंजन आ गया उसका भी निषेध हो जाएगा। केवल ये इतर तरह दधिपयसी इध्मा बरिशी, इध्मा बरिशी में इध्वंच बरिश्च दीर्घ हो गया निपातना दीर्घ दधिपयादि गण में पठित इध्मा बरिशी। ऋक् सामे ऋक् च साम च अलोक विग्रह कैसे होगा, ऋक् सु रिक रिच रिच रिच सु आगे साम नकारांत नकारांत है ना, यहाँ दिया रिक सामे या साम दिया रिक साम या रिक सामे अदंत दिया ना एकार अदंत दिया अदंत नहीं है एकार चाहिए रिक च साम च इति रिक सामे द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो रिक्च साम चीज रिक सामे अच प्रत्यय हो गया याद है ना चतुर विचतुर बोलो अचतुर विचतु इसमें अचतुर विचतुर सुचतुर आगे रिक्साम हाँ क्या है हाँ त्रिपुंस बोलते तो अज प्रत्यय छूट जाता है, अज प्रत्यय हुआ ना अज प्रत्यय तो क्या होगा स्त्री हाँ त्रिपुंस त्रिपुंस कहेंगे तो क्या होगा अज प्रत्यय पता नहीं चलेगा, सर्व में अदंत है याद है नहीं ऐसा बोलो हाँ हाँ देनु अलग नहीं धन मनवा डुअ जल्दी दौड़ते क्या गलती है याद है नहीं ऐसे में रिक साम तो द्विवचन है रिक सामे चाहिए अच प्रत्यय हो गया रिक सामे वांग मनसे ये भी इस प्रकार वांग च वाच च मनश्च अलौकिक वर्ग कैसे होगा वांग मनस में वाच सु मनश्च यहाँ भी अच प्रत्यय हो गया अधिकरणी तावत्त्वे च अधिकरण का एतावत्त्व अधिकरण द्रव्य एतावत्त्व संख्या अवगमे द्रव्य संख्या अवगमे एकवद एव समाहार ही होगा इति नियमो न स्यात् अधिकणतावत च न दधिपयादिन से न की अनुभूति है, एकवत नहीं होगा। द्रव्य संख्या वगैरह में एकवत वैत नियम नहीं होगा। दश दंतोष्ठा, दश दंतोष्ठा, दंताश्च ओष्ठौ च दंतोष्ठा, यहाँ एकवत किसे प्राप्त था? द्वंद्वस्य प्राणी तुरस्य नागान, यहाँ क्यों नहीं हुआ? ये अधिकणितावत्वे द्रव्य संख्या का इतने ही नियम, दस खाली दंताश्च ओष्ठौ च कहेंगे तो दंतोष्ठम, और दस दंतोष्ठा का दस है, अधिकरण द्रव्य दस ओष्ठ मिलकर के दस है, तो संख्या नियम हो जाने से यहाँ एकवत नहीं हुआ। जो एकवत प्राप्त था किसे? उसका नहीं हुआ। विभाषा समीपे अधिकरणीतावत्व, अधिकरणी न केवल दो मात्रा, अधिकरणीतावत्व से सामीप्यन परिच्छेदे समाहार एव, इस नियम नहीं होगा। इतम रूपो नियम न सियात, वहाँ ये भी नियम नहीं होगा अधिकरणीतावत्व होने पर। तो वहाँ उपदशम दंतुष्टम, उपदशम दंतुष्ट, दंतुष्ट ही समाहार हुआ। उपदशम, उपदश में दशानाम समीपे ये जन। अच्छा, ये दो प्रकार है। उपदश में पहले करना पड़ेगा अव्यभाव, दशानाम समीपे इति अर्थे अव्यभाव। अव्यभाव कौन से? यहाँ डच नहीं होगा, अनश्च इति टच है उपदश में। उपदश में क्या प्रत्यय है? अनश्च सूत्र से टच है। और उपदशा दंतुष्टा यहाँ संख्या व्यासन दुराधिक सूत्र समास होगा। उपदशम में अव्यभाव है दशानाम समीपे, समीपर्थ में, और उपदशा में संख्या व्यासन हो गया और डच प्रत्यय हो गया। बहुव्रू संख्ये डज बहुगुणात्, तो डच होने के बाद बहुवचन हो गया उपदशा दंतुष्ठा, इसमें दिया है टीका में तृतीय पंक्ति देखो। अतएव उपदशम दंतुष्टम इति सिद्धम, उसके पहले क्या दिया? समान लिंगवचनत्वाद अव्यय अव्ययभाव से अनुप्रयोग, अव्ययभाव दंत उपदशम अव्ययभाव, क्योंकि दंतुष्टम नपुंसक है, दंतुष्टम नपुंसक होगा तो उसके साथ जो प्रयोग होगा अव्ययभाव का ही नपुंसक उपदशम का प्रयोग होगा। दंतुष्टा इतर तत्व बहुवचन है, पुलिंग है, तो उसके लिए यह बहुबरी का प्रयोग हुआ। उपदशा दंतुष्टा इतरतर योग योग द्वंद्व एम, कहाँ इतरतर योग द्वंद्व हुआ? उपदश नहीं, दंतुष्टा। उपदशा में तो दशानाम समय पे ये स्थित उपदशा थी बहुबरी, उपदशा बहुबरी है नव एकादश, और बहुबरी होने से यहाँ अत्र अनुप्रयोग समान लिंग वचनात्, बहुबरी का अनुप्रयोग हुआ दंतोष्ठा के साथ, उपदशा बहुबरी का प्रयोग हुआ, और दंतोष्ठम के साथ उपदशा का प्रयोग नहीं होगा, उपदशम प्रयोग हुआ। ये उपदशम क्या समास है? दंतोष्ठम, वहाँ अव्यभाव उपदशा में बहुबरी, उपदशा में डच हो गया, उपदशा में डच नहीं है क्योंकि बहुबरी नहीं है, तो दशन के न कहाँ जाएगा? उपदशम अनश्च से टच हुआ, नस्ते से टिलुप हो जाएगा, उपदशम बना, ये समझना। उपदशम दंतुष्टम, दंतुष्टम में तो हो गया समाहार और इतर तरह दोनों प्रकार हो गया, किंतु दंतुष्टम के साथ उपदशम अव्यभाव का नपुंसक का अनुप्रयोग हुआ, और दंतुष्टा पुल्लिंग बहुवचन है तो उसके साथ इतर तरह द्वंद्व होने से उपदशा बहुबरी का अनुप्रयोग हुआ। आनंग ऋतो द्वंद्वे, ऋत आनंग आदेश होगा द्वंद्व समास में। विद्यावनी संबंध वाची नाम ऋदंता नाम द्वंद्वे आनंग स्याद उत्तर पदे, उत्तर पद पर रहते, तो विद्या संबंध योनि संबंध है ऋदंतों का आनंग होगा। होता च पोता च, होत्रिषु पुत्रिषु, उत्तर पद रहते पूर्व का आनंद हुआ। होता होता पुत्री अवका रूपे होता पोता रहू, होत्री पुत्री निष्ठोद्गाता रह, होता च पोता च निष्ठा च उद्गाता च, उत्तर पद उद्गात्री पर रहते निष्ठा निष्ठी ऋ को आनंद हुआ। होत्रीपत्री को नहीं हुआ क्योंकि उत्तर पद पर में नहीं है अभी तो। माता च पिता च माता पितरो मातृक आनग हो गया माता पितरो और पिता मात्रा सूत्र से एक शीर्ष होगा तो क्या बनेगा पितरो। पुत्र अन्य तरसा में एक सूत्र है वहाँ से अन्य तरसा में की अनुवृत्ति आती है इत मंडूक प्रत्या पुत्र अनुवृत्ते पिता च पुत्र च पिता पुत्रो अलोक्य विग्रह कैसे होगा पितृसु पुत्रसु पितृ को पिता कैसे बन गया अनगृत द्वंद्व हो गया पुत्र अनुभूत से देवता द्वंद्वे च ये जो आया होता होत्री पुत्री नेष्टोद्गातार इसका अन्य रूप बन सकता है क्या कैसे होता च पोता च द्वंद्व अलग करेंगे तो होता पोतारु निष्ठा च उद्गाता च निष्ठोद्गातारु फिर होता पोतारु च निष्ठा उद्गातारु च करेंगे तो होता पोता निष्ठोद्गातार इसे भी बन जाएगा। देवता द्वंद्व में यह उत्तर पद पर आनग हो जाएगा मित्रम च वरुण मित्रम वरुणश्च तो मित्रादीर्घ हो गया मित्रा वरुण बन गया। वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध अग्निश्च वायुश्च देवता द्वंद्व थे किंतु आनंद नहीं हुआ मित्रा में आनंद होकर मित्रा बन गया अग्नि वायु वायु अग्नि आनंद नहीं हुआ। देवत पुनर्द्वंद्व ग्रहणम प्रसिद्ध साहचर्य से परिग्रहार्थम पुनर्द्वंद्व ग्रहणम पहले द्वंद्व प्राप्त था पूर्व सूत्र में द्वंद्व ग्रहण अनुवर्त देवता द्वंद्व के पूर्व सूत्र क्या है आनंगृत द्वंद्व हाँ पूर्व सूत्र है फिर देवता द्वंद्व द्वंद्व जो ग्रहण किया है प्रसिद्ध साहचर्य का ग्रहण करने के लिए तेन ब्रह्म प्रजापति इत्यादि आनंद नहीं होगा ब्रह्मा और प्रजापति में साहचर्य प्रसिद्ध नहीं एत न एक हवीर भागित्व श्रुतम ना भी लोके प्रसिद्धम साहचर्य एक हवि का भागी ग्रहण करने के लिए दोनों जैसे मत्तावरण अग्निवायु एक हवि प्रदान करने के लिए अग्नि समाधि एक हवि भागित्व श्रुति में है और लोक में इसे ब्रह्मा प्रजापति में नहीं है इसलिए यहाँ आनंद नहीं हुआ ब्रह्म प्रजापति। ईद अग्नि है सोम वरुणयो हो अग्नि को ईत हो जाएगा सोम पर हो वरुण पर हो तो अग्नि सोम अग्नि वरुण हो जाएगा। अग्नि है स्तुत स्तोम सामा स्तुत पर हो स्तोम हो साम हो सोम हो तो सत्व हो जाएगा अग्नि परेशान ऐसा सस्य सस्यात समासी अग्नि में स्तौति तो अग्निस्तुत अग्निस्तुत है ऋतु विशेष है अग्निस्तुत है क्रतु है स्तुत पर रहते स्तु धातु से कुप हो गया सस्य पिति को तु के तो अग्नि के आगे स्तुत के सकार को आदेश पत्र से सत्व प्राप्त है नहीं क्यों नहीं स्तुया स्तुत्व धातु है स्तुया स्तुत धातु होने से आदेश आदेश है सात पदाद्यो पदादि को निषेध करता है अग्निष्टो में भी इस प्रकार अग्निच नहीं अग्निस्तोम में स्तोत्र विशेष संस्था विशेष नाम है अग्निच सोम ये तो है अग्निस्तोम में नाम होने से इसे लौक्य विग्रह नहीं बनेगा अलौक्य बने अग्निस्तु स्तोमसु अग्निशम में द्वंद्व है अग्निश्च सोमश्च यहाँ ईद अग्निशम वर्ण सूत्र लगा ईद अग्नि सोम वर्ण कहाँ लगा अग्निशम बीच में जो अग्निस्तुत अग्निस्तोम दिया है ये इसको अग्निस्तुत स्तोम इसका उदाहरण अग्निशम उदाहरण ईद अग्नि सोम वर्ण और अग्नि वर्ण ये दो उदाहरण किसका ईद अग्नि सोम वर्ण इसका इसको देने के लिए अग्निशम में सत्व करने के लिए सूत्र आया वो सूत्र में स्तुत स्तोम आ गया इसलिए दो उदाहरण दे दिया। ईद वृद्ध वृद्धिमती उत्तर पदे अग्नि ईद आदेश से देवता द्वंद्व में वृद्धि क्या था वृद्धिमती अग्नामरुतो अच्छा अग्निश्च मरुच अग्नामरुतो देवता द्वंद्व दीर्घ हो गया। अग्नामरुतो देवतस्य इति आग्नमारुतम कमसास देवतान हो गया। आग्नमारुतम जो बन गया ये अग्निमारुतम, अग्निमारुत में अग्नामरुतो देवता से था, अग्नि में जो आ था ईद हो गया, मारुत है बुद्धिमती उत्तर पदे तो अग्निमारुत कर्म हो गया। अग्निवरुणो देवतस्य अग्निश्च वरुणश्च अग्निवरुणो, ई कैसे दीर्घ हुआ, ईद अग्नि है समवर्ण हो, अग्नि वरुणो देवतस्य करेंगे तो अभी अग्नि के ई को आ ई हो गया, ईद वृद्धो बुद्धिमत उत्तर पद रहते ईत को ईत हो गया, अग्निवरुण बन गया, पहले अग्नि ईत हो गया तो ईद अग्नि समवर्ण हो, आगे ईद वृद्धो सूत्र से इत हो गया अग्निवारुणम, अग्निवरुणो देवते असे इति अग्निवारुणम देवता द्वंद्वे चैति उभय पद वृद्धि। कहाँ अग्निवारुण में उभय पद वृद्धि है, अग्निवारुते में भी उभय पद वृद्धि है, किस सूत्र से देवता द्वंद्वे च अलौकिके विग्रह वाक्य आनंगम इत्वम च बाधित्वा इति, अलौक्य विग्रह वाक्य में भी आनंग प्राप्त है देवता द्वंद में, ईत्व प्राप्त है ईद अग्नि स्वर्ण हो उसके बाद कर ईत हो जाएगा, क्योंकि अलौक्य विग्रह में समास संज्ञा है। वृद्धो किम आग्नेन्द्र अग्निश्च इंद्रश्च बुद्धिमत उत्तर पद नहीं है, इसलिए अग्नि के इकार को ईत नहीं हुआ, आनंग नहीं हुआ, नहीं आनंग हो जाएगा देवता द्वंद च, आनंग होकर गुण हो गया आग्नेन्द्र। नेन्द्र से परस्य इति उत्तर पद वृद्धि प्रतिषेध, यहाँ भी देवता द्वंद्व से उभय पद वृद्धि ई को वृद्धि होनी चाहिए किंतु क्यों नहीं हुआ, नेन्द्र से परस्य निषेध हो गया। विष्णु न विष्णु पर रहते अग्नि को इत नहीं होगा, अग्निश्च विष्णु च अग्ना विष्णु अग्ना विष्णु देवते अस्य इति, यहाँ उभय पद वृद्धि होती देवता द्वंद्व च किंतु वहाँ उत्तर पद ये विष्णु न से ईत को निषेध हो गया, तो आनंद रहा आग्ना वैष्णवम आ और वै उभय पद वृद्धि कैसे होगी देवता द्वंद्व च, विष्णु न क्या करेगा विष्णु न, हाँ ईद ईद क्या प्रसिद्ध कर देगा, ईद वृद्ध जो निषेध हो गया। ओम नतावसान्ति।